inancın. Almadan rahat vermeyecek artık anladım. Kaçar gündüzlerden sığınacak yer ararım. Olmaz gecelerden de ben zaten korkarım. Gecemi yaşadım. Ne fark eder ki hepsi karanlık. Tenhalarda, yokluklarda bedenim. Gün mü desem gecemi yaşadım. Ne fark eder ki hepsi zindanlık. Doğdurdum her acı geceme. Nasıl da soğudu her yanı odamın. Gecem karanlık kaldı. Sevmeyi bilmeyen ay parçası. Doğdurdum her acı geceme. Nasıl da soğudu her yanı odamın. Gecem buzlarla kaplı. Gitmez canımın peşinde bitmeyen acı. Almadan rahat vermeyecek artık anladım. Kaçar gündüzlerden sığınacak yer ararım. Olmaz gecelerden de ben zaten korkarım. Sen hağlarında boşluklarda yüreğim. Sen gecemi yaşadım. Ne fark eder ki hepsi karanlık. Sen halarda, yokluklarda bedenim. Gün mü desem gecemi yaşadım. Ne fark eder ki hepsi zindanlık. Doğdurdum her acı geceme. Nasıl da soğudu her yanı odamın. Gecem karanlık kaldı. Sevmeyi bilmeyen ay parçasını. Doğdurdum her acı geceme. Nasıl da soğudu her yanı odamın. Gecem buzlarla kaplı.